دبلے پتلے اسلامی بھائی کا مزاج جو اڑاتے ہیں تو کیا اس میں ان کی دل آزاری نہیں ہوگی؟ یہ تو دبلے پتلے کو پتا کہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے نہیں ہوتی. دل آزاری تو ظاہر ہے کسی کو بھی مذاق اڑائیں گے تو ہوگا, چاہے دبلا پتلا ہو چاہے موٹا تازہ ہو, جس پر بھی ہم ہنسیں گے طنز کریں گے اس کے طرف طنزیہ نظر سے دیکھیں گے تو دل تو دکھے گا. تو چاہے وزن دار کو کا دل دکھائیں چاہے کمزور کا دل دکھائیں, کسی بھی مسلمان کا دل دکھانا بلا وجہ شرعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, گناہ کبیرہ یاد رکھیں. تو اس لیے کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.